Антыда вяртаецца. Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім. Пры канцы 18-га стагоддзя адбыўся шэраг геапалітычных падзей, у выніку якіх вялікая еўрапейская краіна Рэч Паспалітая абодвух народаў знікла з мапы Еўропы як дзяржаўнае ўтварэнне. Гэта была федэратыўная манархічная дзяржава, у складзе якой з сярэдзіны 16-га стагоддзя было і вялікае княства літоўскае. Тры падзелы Рэчы Паспалітай прывялі да таго, што ў 1795 годзе адбылося поўнае паглынанне расійскай імперыі тэрыторыі Беларусі. На два стагоддзі гэта вызначыла наступны гістарычны шлях беларусаў. І у сучасным уяўленні беларусаў падзел Рэчы Паспалітай уяўляецца як вынік доўгатэрміновай злачыннай дзейнасці расійскай царыцы Кацярыны II, якая ад пачатку мела на мэце знішчыць сваю заходнюю суседку. Але што дапамагло ёй ажыццявіць гэта? Як склаліся абставіны, каб адбылося грандыёзнае злачынства? Пра гэта мы гутарым з гісторыкам Цімохам Акудовічам. Цімох, такі праект, як знішчэнне, захоп суседняй дзяржавы, не ажыццяўляецца адным махам. Вядома, што Расія звычайна доўга гадамі рыхтуе замах на дзяржаўнасць суседніх народаў. Метады выкарыстоўвае самыя розныя. Але галоўны з іх, як мне падаецца, паступовы ўплыў на розныя сферы жыцця сваёй будучай ахвяры. Ці так было і тады, у другой палове 18-га стагоддзя? Як спрабавала Кацярына II ўплываць на Рэч Паспалітую? Відавочна, што Кацярына ад пачатку свайго кіравання вельмі моцна ўзялася за Рэч Паспаліту. Ну, гэта агульнавядомыя факты. Яна пасадзіла Панятоўскага на трон і паступова выбудоўвала сістэму ўзаемаадносін ўнутры Рэчы Паспалітай. Мы не можам сказаць, што Кацярына там ад пачатку, ад першага падзела планавала другі падзел і трэці падзел. Гэта вельмі часты быў збег пэўных абставінаў. Кацярыне ў пэўным сэнсе быў выгадны Рэч Паспаліта як буферная краіна, якая абараняла яе ад суседа. І за гэта 20 год, якія от прайшлі ад першага да другога падзелу, можна сказаць, што ў Рэчы Паспалітай выбудавалася пэўная сістэма ўзаемадзеяння Кацярыны II з каралём. Пад уплывам Кацярыны была ўтворана пастаянная рада. Гэта адміністрацыйны орган кіравання пры каралі, які дзейнічаў паміж соймамі. З аднаго боку, гэта рада была поўнасцю кішэнная, падпарадкаваная Кацярыне II. Яе недарма людзі таго часу называлі пастаяннай здрадай, але пры гэтым гэта быў першы ў Рэчы Паспалітай міжсоймавы орган кіравання. І зараз, калі гісторыкі падлічваюць, што было прынята на гэтай радзе, аказваецца, што там досыць немалы даробак абсолютна практычных, канкрэтных рэчаў, якія шмат у чым паспрыялі развіццю эканомікі Рэчы Паспаліта, якая, дарэчы, у другой палове 18-го стагоддзя паступова развівалася. І тут яшчэ вельмі важны момант, што да 4-гадова сойма на палітыку Рэчы Паспаліта на самой справе ўплывалі два чалавекі. З аднаго боку Панятоўскі, відавочна, як кароль, з другога боку гэта Кацярына II. І 1787 году кароль змог выйсці на новы ўзровень адносінаў з Кацярынай, і магчыма, краіна змагла б захавацца, калі б не ўплыў Прусіі на гэту сітуацыю. Цімох, вы назвалі год, да якога адбываўся ўплыў двух манархаў, польская і расійская, на палітыку Рэчы Паспалітай. Чаму менавіта 1787 год? Што такое адбылося? 1787 годзе ва ўкраінскім Канёве, гэта невялікі гарадок на Дняпры, Чаркасская вобласць сучасная, Кацярына II сустрэлася з Аўгустам Панятоўскім у першы раз за шмат год, і яны падпісалі супольны антытурэцкі саюз. Для Панятоўскага гэта было звышважная падзея, таму што па-першае, у выніку гэтага саюза Рэч Паспалітая станавілася не васалам Расіі, скажам так, а раўнапраўным саюзнікам. Па-другое, і гэта звышважна, войска Рэчы Паспалітай нарэшце атрымлівала магчымасць прыняць удзел у баявых дзеяннях. Гісторыкі падлічылі, што ў 18 стагоддзі войска Рэчы Паспалітай 80 год не ўдзельнічала ў рэгулярных войнах. Для краіны таго часу, ну, это проста катастроф. Ну, і па-трэцяе, Кацярына, у яе былі вельмі вялікія праблемы ў Турцыі. І для таго, каб атрымаць вялікае войска ад палякаў, яна пагадзілася на тое, каб наступны сойм быў сканфедэраваны, это значыць, ліквідовалася ліберум вета, і на гэтым сойме дазволілася б павелічэнне войска. Это была поўная перамога Панятоўскага, і калі б войскі Рэчы Паспалітай прынялі ўдзел і змаглі перамагчы разам з Расіяй і Турцыю, то Рэч Паспалітая нават магла падтрымаць пэўныя новыя землі. Зноўку гэта б здарылася, калі б не ўмяшалася Прусія. Але пры чым тут Прусія? Вы ж казалі, што палітыку Рэчы Паспаліты вызначалі толькі Панятоўскі і Кацярына другая. Справа ў тым, што гэты саюз паміж Расіяй і Рэчу Паспаліты вельмі моцна напалохаў прускага караля Фрыдрыха Вільгельма II. Па-першае, ён моцна мяняў геапалітычную сітуацыю. Па-другое, у прускага караля была мара вельмі вялікая. Ён хацеў атрымаць ад Рэчы Паспалітай Торунь і Гданьск. Два гарады, якія ўмацавалі яго пазіцыі на Балтыйскім моры. І ён прыдумаў вельмі хітрую схему. Ён хацеў прапанаваць Турцыі дапамагчы ёй вызваліцца ад Расіі, заключыць мір з Расіяй. За гэта Турцыя пагаджалася аддаць Аўстрыі, Малдовію і Боснію, а Аўстрыя за гэта пагаджалася перадаць Рэчы Паспалітай Галіцыю, а Рэч Паспалітая за гэта перадавала Прусіі, Торунь і Гданьск. Але вот гэты вот саюз паміж Рэчу Паспалітай і Расіяй разбіваў гэту схему, і прускаму каралю трэба нешта было хутка рабіць. А ён не мог нічога зрабіць, бо ў яго не было сваёй палітычнай партыі ў Рэчы Паспалітай, ён на шмат год закінуў гэту справу, скажам так, нікому не плаціў, не праплочваў, не вёў палітычнай гульні. І тады ён зрабіў такі карт-бланш на 4-гадовым сойме, які адкрыўся восень 1787 года. Прускі пасол Бухольц выйшаў на трыбуну і прачытаў маніфест, якім ён абвяшчаў, што прускі кароль гатовы прадаставіць поўную падтрымку Рэчы Паспалітай у захаванні сваёй незалежнасці. То есть ён паабяцаў 40 тысяч войска у сітуацыі, калі раптам Расія нападзе на Рэч Паспалітую. Яму паверылі, адрэагавалі на гэтую прапанову. Нарэшце зразумелі небяспеку з боку Расіі і магчымасць дапамогі з боку Прусіі. З Расіяй гуляўся толькі сам кароль. Большасць шляхты была відавочна настроена супраць Расіі. І так атрымалася, што менавіта на гэты сойм патрапіла вельмі шмат апазіцыйных паслоў, якія былі супраць Расіі. Яны прыехалі на сойм не сканфедэраваныя, то значыць, яны маглі большасцю галасоў прымаць рашэнні. Кацярына дазволіла павялічыць войска, а тут яшчэ прускі кароль прапаноўвае поўную абарону ад прэтэнзій Расіі. Можна сказаць, што ў паслоў нашай шляхты проста знесла дах ад радасці ад таго, што гэта можа адбыцца. І таму паверылі. Імгненна сфармавалася прапруская партыя на сойме, і проста дзясяткамі паляцелі прапановы заканадаўчага характара, тыя, якія дзесяцігоддзямі не маглі рэалізаваць паслы. Былі прапановы пра рэформы мяшчанства, габрэяў, ваеннай сістэмы, павелічэнне войска. Сярод іншага былі праблемы, якія, канешне, вельмі моцна злавалі Кацярыну. Напрыклад, ліквідавалі вайсковую камісію, якая раней кантралявалася Кацярынай. Загадалі ўсім расійскім войскам з'ехаць з Рэчы Паспалітай. Частка расійскіх войск кватыравала на тэрыторыі Рэчы Паспалітай, бо зручна было ваяваць з Турцыяй з нашых земляў. Няўжо шляхта не бачыла рызыкі? Такі рызыкоўны час яна працягвала распрацоўваць канстытуцыю, замест того, каб рабіць нейкія захады дзяржаўнай бяспекі. Прычым канстытуцыю, так бы мовіць, рэвалюцыйную, як на той час, яна па сутнасці была адна з самых дэмакратычных у Еўропе. Сышлося некалькі фактараў. Шляхта паверыла, што Прусія можа яе абараніць. І таму частка шляхты, от мента прапрускае парадства, пачала па-хуткаму распрацоўваць канстытуцыю, лічачы, што яна, пакуль Прусія з імі, можа эту канстытуцыю прыняць і ратыфікаваць яе. І калі Прусія адышла, ўжо працэс это немагчыма было спыніць. Атрымліваецца, што канстытуцыю прынялі на голым месцы, без свайго войска, якое там было мінімальна, без падтрымкі саюзнікаў. Дарэчы, якія ўвогуле былі стасункі паміж расійскай царыцай і прускім каралём? Яны да таго сябравалі, ці ненавіць да Рэчы Паспалітай іх аб'яднала? І рэзкім чынам узнікла еднасць геапалітычных інтарэсаў. Гэта былі проста палітыкі, якія перасоўвалі фігуры шахматныя, скажам так, на палітычнай дошцы. Яны былі доўга ў апазіцыі, адзін паміж адным, таму што Прусія спрабавала аслабіць Расію і не даць ёй захапіць частку Турцыі. Паведна, Расія грала нейкіх момантах супраць Прусіі. Але у сітуацыі з Рэчы Паспаліты, у пэўны момант іх інтарэсы сышліся. А якім чынам уплывал любоўныя стасункі Кацярыны і Панятоўска? Адносіны Кацярыны з Панятоўскай спачатку это любоўная авантура, калі яны яшчэ не былі пры сваіх пасадах. Пасля Кацярына так ададвінула Панятоўскага, а ён, напэўна, на ўсё жыццё захаваў дае такую вялікую сімпатыю. Пасля яна чыста з палітычных пазіцый паставіла яго каралём у Рэчы Паспаліты, і паміж імі усталявалася вельмі такая халодная, тонкая гульня. Панятоўскі пісаў ёй лірычныя вершы, яна не адказвала. У палітыцы іх, канешне, былі рознагалосі, таму што Панятоўскі быў марыянеткай, але не вельмі зручнай для Кацярыны. пад канец яны разышліся зусім, таму што Панятоўскі падтрымаў канстытуцыю 3 мая. Як сведчаць дакументы, менавіта прускі кароль прапанаваў падзел рэчы паспаліты. Якім чынам гэта адбылося? Усё за гэтых двух гарадоў, гэта кавалка тэрыторыі сучаснай Польшчы. Ён зразумеў, што праз саюз з Польшчай ён гэтую тэрыторыю не зможа ўзяць. Расія на той момант ужо выйграла ў Турцыі вайну, а гэта яшчэ горш. Расія яшчэ ўзмацнілася, і ён паставіў перад Расіяй ультыматум. Не прапанова, а ультыматум. Ну, спачатку гэта былі абмеркаванні, але пасля таго, як Расія абвясціла вайну Польшчы і перамагла ў 1792 годзе, вот это польска-руская вайна, як і называецца, ён паставіў ультыматум, што ён разрывае ўсе адносіны з Расіяй і стварае кааліцыю антырускую з Швецыі, Англіі, Аўстрыі супраць Расіі. Расія не магла супрацьстаяць такой кааліцыі, таму Кацярына разгледзела варыянт падзелу Рэчы Паспалітай, каб такой кааліцыі не было. Фрыдрых паставіў ультыматум. Кацярына рэалізавала падзел. А як канкрэтна яна это зрабіла? Калі рашэнне было прынятае, то там усё адбылося досыць проста. У Расію прыехала тры буйных магната: Шчасны Патоцкі, Францішак Браніцкі, Северын Жавуцкі. Яны былі незадаволены канстытуцыяй 3 мая. Браніцкі, напрыклад, быў гетманам, а па канстытуцыі правы гетманаў вельмі зменшаліся. І яны абвесцілі аб тым, што будуць вяртаць праўду ў Рэчы Паспалітай. Там, дарэчы, да канца не зразумела, хто быў ініцыятарам гэтай сустрэчы. Вельмі верагодна, што сама Кацярына проста выкарыстала іх. Вот гэтыя трое шчыра верылі, што Кацярына проста ўвядзе свае войскі, дапаможа ім ліквідаваць канстытуцыю і вернецца назад. Вельмі падобна на сучасную сітуацыю. Да, вся шляхта верыла, што Кацярына іграе на полі Рэчы Паспалітай для нейкіх сваіх інтарэсаў, але яна ніколі не знішчыць Рэчы Паспалітай. Это было нават пасля першага падзела. Усе думалі, што яна можа там кусочак сабе адкроіць, але ўсё застанецца як ёсць. Але сітуацыя пайшла па-іншаму. Таргавіцкая канфедэрацыя адбылася, Расія ўвяла войскі, адбыўся другі падзел, але пасля другога падзела адбылося паўстанне Касцюшкі. Гэта ўсё прывяло да таго, што адбыўся трэці падзел Рэчы Паспалітай, і Кацярына, вельмі цікавая фраза ў афіцыйным маніфесце, патлумачыла прычыну падзелу: заключыць польскую рэспубліку в более цесныя граніцы, чтобы аблегчыць яе возможнасць мець мудрае і хорошо устроенае правительство. Такая вот езуіцкая формулёўка, з якой адбылася падзел краіны. І формулёўка, якая, скажам так, жыве і аж да сёння. У гэтым сэнсе расійская палітыка яна вельмі традыцыйная, шмат стагоддзяў. Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім. А зараз лета з бардамі. Гэта выбраная перада